onderwerpen, zoals homo's, feministen en ex-gevangenen. Premier Jetten zegt over Sonja Barend, ze gaf mensen een stem. Een lange rij bij een hotel in Den Haag, waar Hongaren kunnen stemmen voor de parlementsverkiezingen in hun land. Honderden mensen staan in de rij, onder wie veel jongeren. In Hongarije zelf gaan ook veel mensen naar de stembus. De opkomst is veel hoger dan 4 jaar geleden. Volgens peilingen gaat premier Orbán verliezen. President Trump gaat de straat van Hormuz sluiten om mijnen te ruimen. Hij zou onder meer hulp krijgen van Groot-Brittannië dat mijnenvegers stuurt. Er zijn volgens Trump al 2 Amerikaanse mijnenvegers. Ook andere landen zouden meedoen, maar het is niet duidelijk welke. De actie gaat niet heel lang duren, zei Trump. De eredivisie-topper NEC Feyenoord is geëindigd in 1-1. Daarmee is er nog van alles mogelijk in de strijd om plek 2. Die geeft toegang tot de Champions League. PEC Zwolle Excelsior werd 2-2. En de wielerkoers Parijs-Roubaix is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Hij was in de eindsprint te snel voor de Sloveen Tadej Pogacar. Vanavond een paar opklaringen en zo goed als droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 5. Morgen bewolkt met soms een beetje regen en het wordt maximaal 14 graden. En dit was het nieuws op 538. Gaan we nog eens even gluren op het weekend. Wegdek 538 verkeerd door Flitsmeister. 9 vertragingen op dit moment. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Vianen. De oprit is daar dicht. 26 minuten. A10, dat is de ring Amsterdam. Koenplein richting de Amstel bij de Watergraafsmeer. De weg is ook dicht. 18 minuten. En de A12 richting de Duitse grens. De laatste door de controles. 18 sterkte als je daarin staat. Controles op snelheid. Gemeld op de A1 Amsterdam naar de hectometerpaal 7.4. Verder op de A1 Apeldoorn-Barneveld 79. 1 en de A2 Amsterdam-Utrecht 37-0. Verder op de A2 Echtweert 204.0 en de A7 Heerenveen-Sneek 138.0. A8 Beverwijk-Amsterdam 3.6 en de A9 Haarlem-Alkmaar 53.9. A12 Ede-Arnhem 106.1 en de A13 Rijswijk-Rotterdam 6.8. A15 Maasvlakte-Rotterdam 48.4 en de A58 de laatste Bergen-op-Zoom in de richting Breda op de rem bij 86.0. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met 3 nieuwe geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een heerlijk frisse geur, maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums. Van Robijn. Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl. Hallo ondernemer, Odido Business hier met superscherpe deals. Zo krijg je nu speciaal tijdens de ondernemersweken bij een Unlimited Plus of Premium abonnement 1 extra cadeau. Zakelijk vast op mobiel. Een complete telefooncentrale in je broekzak. Superhandig! Kijk snel op odido.nl/business. De 538 stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 9. Dingen. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 9 en win €15.000. Oeh la la. Flores Molenaar. 2 538 hits die ontzettend op elkaar lijken. Welke 2 hoor je over 6 minuten? Radio 538. La la la di da da da da. La dance under my leather dress. Got lipstick on my cigarette. Do anything to help forget the knife in my heart that you left. This shit is a mess. All this pain in my lungs disappears. Goes to none when I'm dancing. When I'm dancing, feel the drink, feel the drums from the move. It goes numb, it goes absent. It goes absent. Oh, no, I can't take another soul, another heartbreak. Man, Oh, 538. Heb je dat wel eens, dat je een nummer hoort en dat je in je hoofd direct aan een ander nummer denkt? Gewoon omdat je vindt dat het op elkaar lijkt. Dat heb je, ja, soms dan heb je dat. En vanaf dat moment kun je eigenlijk nooit meer naar het ene nummer luisteren zonder dat je aan het andere nummer denkt. Nou, ik vind het leuk om dit te ontdekken in muziek. Dat doen we ook elke donderdagmiddag 5:38 op mijn TikTok, Floris.Molenaar. Dat is mijn TikTok, dus Floris.Molenaar. Daar vind je elke donderdagmiddag 2 nieuwe Luca-liedjes. Dat doen we dan in Floris Luca-liedjes. Leuk is, dat kunnen trouwens die van jou zijn, hè? Als jij ook 2 nummers hebt waarvan je zegt, ach, die lijkt op elkaar, drop ze even in de comments onder een van die video's. Dan kan het zijn dat we binnenkort die van jou wereldkunde gaan maken. De 538 hit die je net hoorde, Taylor Swift en Open Light, dat is ook een Luca-liedje. Het gaat even om het stukje intro, moet je horen. Dat lijkt dus heel erg op Post Malone, Circles. Ja, dat is goed, hè? Mooi, hè? Vind je dit leuk? Check even mijn TikTok, Floris.Molenaar. Daar vind je dus ook elke donderdagmiddag 5:38 2 nieuwe Luca-liedjes. 538. Favorite. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. She like the love, she like the hat. I've seen it all. Dropping back, fork in the road. This fate of mine, I like I don't keep dressing for the storm, then playing the sky. Oh, I know I'm damn if I do, damn if I don't. Wherever I end up, it's never no surprise. Awaken, every rule I had you breaking, it's the risk that I'm taking, I ain't never

this final dance before we leave the bar. Alive, so for the ones who parted seas, for the ones who's following dreams, for the ones who knock down doors and allowed us to pass down keys. Pray that we speak with a tongue that is honest and that we understand how to be modest. Pray when she looks at herself in the mirror, she sees a queen, she sees a goddess. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter and some records to play. And so we pray we'll be singing by Ryan. Pray that we make it to the end of the day. And so we pray. As I sleep and wake, cause inside my head is a frightening place. Keep a smiling face only by this grace, cause love's more than I can take, yeah. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter and some records to play. Ochtendshowquiz. Je hoort een fragment van de 538 ochtendshow van de afgelopen week. Er is alleen een klein stukje uit weggepiept. Aan jou de grote vraag, wat wordt er gezegd op dat stukje piep? Afgelopen week ging het namelijk over liefdesverdriet. Goed luisteren. Je was nog niet heel dik. Ja, ik kan dan helemaal niks meer eten. Nee, je krijgt een hap. Kan je dan 10 kilo afvallen? Ja, dat kan. Omdat je gewoon geen hap meer naar binnen krijgt. Oh. Ja. Wat wordt hier gezegd? Is dat A, nou dat zou wel iets voor jou zijn, Rick? Is dat B, zoveel kilo eet jij erbij in een week? Of is dat C, ja, jij weet dat niet, Rick, maar dat kan dus 10 kilo afvallen.

we're turning the floor into a zoo. Shakira, Zoo. De 538 Ochtendshow Quiz. Morgenochtend 6 uur zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien en de 538 Ochtendshow. En voor de Ochtendshow Quiz hangt René aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij zit even heerlijk in het zonnetje, joh. Nee, niet meer in de zon. Oh, niet meer? Oh, je hebt wel bij. Oké, nee, je hebt wel even lekker in het zonnetje gezeten vanmiddag. Jazeker. Ben jij zo'n type dat elke zonnestraal die over ons land heen schijnt, dat je erin gaat zitten? Nee, daar heb ik de tijd niet voor, helaas. Oh, oké. Okay. Maar ja, goed, op zondagmiddag dan wil dat nog wel eens, hè? Dan wel. Lekker, man. Heel goed. Je zit in de Ochtendshow Quiz. Je hoort een fragment uit de Ochtendshow van de afgelopen week. Er is een stukje uit weggepiept. René, aan jou de vraag: wat wordt er gezegd op het stukje piep? Het ging namelijk over liefdesverdriet. Ik kan dan helemaal niks meer eten. Ja, je krijgt een hap. Kan je dan 10 kilo afvallen? Ja, dat kan. Omdat je gewoon geen hap meer naar binnen krijgt. Oh. Ja, René, wat wordt hier gezegd? Is dat A, nou, dat zou wel iets voor jou zijn, Rick. Is dat B, zoveel kilo, dat eet jij erbij in een week? Of is dat C, ja, Rick, jij weet dat niet, maar dat kan dus. Wat denk je? Ik dacht antwoord C. Antwoord C, even luisteren. Ja, omdat je gewoon geen hap meer naar binnen krijgt. Oh. Jij weet dat niet, Rick, maar dat kan. Hartstikke goed, René. Heb jij ook, als je liefdesverdriet hebt, dat je ook niet kan eten? Nee, daar heb ik geen last van, hoor. Okay. Dat is ook een lang geleden. Ja, nou, wat dat betreft, ik zou dat ook hebben. Dus wat mij betreft, het zou voor mij niet slecht zijn als het een keer uitgaat met mijn relatie. Maar ja, het heeft ook weer een hoop gedoe op, hè? Ja, dat is niet jammer. René, het was het goede antwoord. 50 prijzenpakket komt je kant op. Ik wens je een mooie zondag nog. Hé, hey, hartstikke mooi, dankjewel. Hoi, hoi. Bon Jovi bij 50. is nieuw bij 538. Another. Talk to you. Jouw hits. Jouw 538. 538. Hansi! Ja, goedemiddag. Has hele potverdomme. Oké, duidelijk. Antoon, zometeen naar deze Eva Max. Oh, she's sweet but a psycho. A little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho. So left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. She'll make you curse, but see you blessing. She'll rip your shirt. With your play, you just can't help it. No, no, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no, no, then saying yes, yes, yes. 'Cause you're messing with your head. Van de week nog bij pa op de bank. Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. En soms ga je slecht en maar alleen hier in de leegte. Door ik eventjes aan jou dacht. Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf.